To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 lipca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Unijne postępowanie wobec Polski jest nieuzasadnione, odpowiadają Brukseli i władze. Na stołecznym Żoliborzu pierwsze uroczystości upamiętniające powstanie warszawskie, a francuski parlament przegłosował ustawę, która ma poprawić standardy w polityce. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o przyjętą przez parlament, podpisaną przez prezydenta i opublikowaną ustawę o ustroju sądów powszechnych. Warszawa odpowiada, że postępowanie jest nieuzasadnione i odpiera zarzuty dotyczące zagrożenia dla niezależności sądów. Postępowanie o naruszenie unijnego prawa było spodziewane, bo zapowiadał je kilka dni temu wiceszef komisji Frans Timmermans. Obecne reformy są zagrożeniem dla niezależności sądów i dla praworządności. Komisja odwołuje się do traktatowych zapisów, kwestionuje zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości, ale jeśli chodzi o jednoznaczne naruszenie unijnego prawa, wskazuje tylko na zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. Decyzję komisji skomentował wicepremier Jarosław Gowin. Działanie zmierzające do zniszczenia Unii Europejskiej, dlatego że narody europejskie nie będą godzić się na tak głęboką ingerencję brukselskiej biurokracji. Polska ma miesiąc na przysłanie odpowiedzi i odniesienie się do zarzutów. Jeśli Bruksela uzna wyjaśnienia za niesatysfakcjonujące, wyśle drugie upomnienie, a później skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzy dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się pierwsze rocznicowe uroczystości. Na warszawskim Żoliborzu przy kamieniu poświęconym żołnierzom żywiciela spotkali się powstańcy, ich rodziny i harcerze. Jak co roku był upamiętnić ofiary historycznego zrywu sprzed 73 lat. To tutaj rozpoczęły się pierwsze walki z Niemcami przed godziną 17 i wybuchem powstania. Powstańcy zawsze pamiętają, żeby wcześniej oddać hołd kolegom służącym na Żoliborzu. Łączniczka w powstaniu, Anna Borkowska, pseudonim 13 z obwodu drugiego Żywiciela, z tamtych dni pamięta nastrój do walki towarzyszący powstańcom. Wszyscy się rwali do walki w nadziei, że wreszcie skończy się ta niewola, to uciemiężenie. Powstaniec Antoni Chojdyński wspomina dowodzącego obroną Żoliborza generała Mieczysława Romana Niedzielskiego, pseudonim Żywiciel. On był z Bielan i jak wybuchło powstanie, to Bielany zostały odcięte od Żoliborza w ogóle. W walkach o stolicę w tej części miasta uczestniczyło około 3000 osób. Ponad 1000 poległo. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wieczorem na ulicach stolicy obok miejsc walk, pomników i tablic po raz 27 zorganizowano bieg Powstania Warszawskiego. Jeden ze sztandarowych projektów prezydenta Emmanuela Macrona przyjęty ma poprawić we Francji etykę życia politycznego. Po Senacie ustawę przegłosowało Zgromadzenie Narodowe. Mimo ponad 50 godzin zaciekłych debat zwolenników i przeciwników nowego prawa i dyskusji nad 800 poprawkami, 203 deputowanych głosowało za projektem, 37 było przeciw. Skrajne ugrupowania prawicy, Front Narodowy i Lewicy wstrzymały się od głosu. Nowa ustawa ma za zadanie przywrócenie zaufania społeczeństwa do organów państwa. Jej główne założenia to zakaz zatrudniania członków rodziny przez ministrów, sekretarzy stanu, deputowanych, senatorów i przedstawicieli władz na szczeblu lokalnym. Za naruszenie tego przepisu grożą 3 lata więzienia i 45 tysięcy euro grzywny. Nicole Belloubet, minister sprawiedliwości, powiedziała, komentując decyzję Zgromadzenia Narodowego. Te głosy przyjmujące ustawę to wielki dowód zaufania i poparcia dla rządu. Dziękuję. W ustawie znalazł się także zapis o niewybieralności osób podejrzewanych o nieuczciwe postępowanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mija rok od Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło w Krakowie w obchodach rocznicy tych dni spotkania młodych z papieżem Franciszkiem. Spędziliśmy tu tydzień, wtedy, rok temu. Moim zdaniem było fajnie bardzo. Myślę, że na tyle fajnie, że właśnie dzisiaj wracamy tutaj. A jakie wspomnienia wam zostały? Radosnego, przyjaznego, otwartego Krakowa. Jakie było twoim zdaniem najważniejsze wydarzenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie? Spotkanie z papieżem. Był niezwykły czas spotkania z taką młodzieżą z różnych krajów, z całego świata. Dziś z okazji rocznicy msza święta dziękczynna zostanie odprawiona w sanktuarium w Łagiewnikach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pogodna, w całym kraju dużo słońca, bezchmurne niebo na południu, więcej chmur na północy, burze możliwe w zachodniopomorskim. Termometry pokażą w Trójmieście i Białymstoku 26 stopni, w Olsztynie 27, w Poznaniu, Warszawie i Lublinie 29, w Szczecinie 31, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 32 stopnie. Trójka.

za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć fenogram. A na świecie trzeba coś się dać jak ja. A serce mam wierzyć i raz pełatane. Serce mieć iść na cudnie grasz. Tak strasznie dobrze mieć fenogram. Na świecie trzeba coś się dać jak ja. A serce mam wierzyć i raz pełatane. Serce mieć iść na cudnie grasz. Przyjdzie koleś tak samo jak tyle muzyczny teatr od czapy. Dziś idę walczyć, mamo. To z pierwszej płyty Wspomni Ziutka, a wcześniej Nikt z nas. To zupełnie przedpremierowy utwór z płyty, która dopiero się ukaże, a oczywiście w trójce. I dlaczego w trójce? Taka przedpremierowa wersja, to dzisiaj będziemy o tym opowiadać i odkrywać wszystkie karty. No a skoro Garwoliński Teatr od czapy, no to młodzi zapaleńcy, zdolni, pełni energii, śpiewający nie po raz pierwszy w programie trzecim. No i przedstawicielki tym razem w pierwszej godzinie, Klara Płatek. Dzień dobry. Małgorzata Przybysz. Dzień dobry. Pani Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Dzień dobry. Mamy jeszcze jednego gościa, ale to ogromna niespodzianka i proszę uważnie słuchać. Nikt z nas przedpremierowo teatr od czapy, mówi się, to są tacy ludzie do tańca i do różańca. Skoro do różańca, to od tego różańca zaczniemy, bo dziś kończą się w Krakowie dwudniowe uroczystości, rok po Światowych Dniach Młodzieży. Tam były i konferencje, i spotkania, i koncert. No a młodzi czapowicze też byli bardzo ze Światowymi Dniami Młodzieży związani. Klara się uśmiecha. Tak, byliśmy związani muzycznie, od tego może zacznę, bo to w końcu muzyczne rozmowy. Rok temu nagraliśmy singiel na Światowe Dni Młodzieży pod tytułem Naparstek Nieba, ale też od tej strony różańcowej byliśmy również zaangażowani. Ja byłam, Małgosia też. Przyjmowałam dwie Afrykanki do swojego domu na 3 dni przed Światowymi Dniami Młodzieży, także byłam również w Krakowie i też ten czas bardzo owocnie przeżyłam. No i jak wspominacie, Małgosiu, a ty? Ja również byłam wolontariuszem na Światowe Dni Młodzieży i brałam udział w naszych obchodach lokalnych i właśnie muzycznie głównie brałam udział. I też spotkałam wiele osób. Ja większy kontakt miałam z grupą kleryków właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z college'u. Z nimi złapałam taki właśnie większy kontakt, bo oni tam właśnie byli z nami. I o co się pytali? Co ich interesowało? Wszystko. Właściwie o przeróżne rzeczy nas pytali. Z takich śmieszniejszych to głównie w ogóle byli zaszokowani naszym systemem w ogóle szkolnym. Byli zaszokowani właśnie, jak u nas jest system edukacji i właśnie też bardzo śmieszyły ich nasze toalety. Też właśnie tak, też całkowicie mówił, że u nich jest inaczej. Klara, i po roku, jak wspomina się tamten czas? Właśnie dzisiaj jadąc tutaj wróciłam sobie do zdjęć sprzed roku i do tego, co udało mi się zapisać, gdy byłam świeżo po Światowych Dniach Młodzieży. I to, co najbardziej zapamiętałam, to to ogromne zjednoczenie, które dało się wyczuć na kampusie Misericordie, gdzie dzieci z całego świata połączył jeden ojciec, i chciałam tu się podzielić takim szczególnym doświadczeniem, gdy podczas niedzielnej mszy już ostatniego dnia ludzie z różnych narodowości odmawiali modlitwę pańską w różnych językach świata. Wszyscy trzymaliśmy się za ręce, obok nas byli Hiszpanie i słyszeliśmy tę modlitwę wybrzmiewającą w różnych melodiach, w różnych językach, i to było takie niesamowite, bo poczułam, jakby się zatrzęsła ziemia, i poczułam, że każdy z nas dał świadectwo żywej wiary i każdy osobno może wnieść do tego świata więcej piękna swoją postawą i swoim pragnieniem czynienia dobra, a zjednoczeni stanowimy naprawdę, możemy stanowić ogromną siłę w walce z tym, co złe. Przez cały rok wnosiłyście, starałyście się wnosić ten element, pierwiastek dobra. Czy to tylko taka jednorazowa historia, błysk, Światowe Dni Młodzieży, a potem już wracamy do codzienności? Czy coś się zmieniło? Nie, przede wszystkim w ogóle do Światowych Dni Młodzieży przygotowywaliśmy się my jako wolontariusze 2 lata wcześniej. Więc był to w ogóle, nie tylko było kilka dni, tylko to był bardzo długi proces, który też nie zerwał się od razu po Światowych Dniach Młodzieży. Dla mnie bardzo ważne były spotkania, które mieliśmy raz w miesiącu, już po Światowych Dniach Młodzieży, zresztą tak jak i przed. Spotkaliśmy się właśnie na adoracjach, na czuwaniach, dziękowaliśmy za to, co nam się przydarzyło, za ten ogromny dar właśnie, który dostaliśmy, że u nas w Polsce mogły się odbyć Światowe Dni Młodzieży. Niesamowite przeżycie, myślę, że też nauczyło mnie takiej takiej wiary w ludzi, właśnie to, co Klara powiedziała, że ten ogrom ludzi, który był tam taki naprawdę bardzo zjednoczony, bardzo z różnych stron świata, tak naprawdę połączyła nas jedna wiara, i to było piękne. Wczoraj na Tauron Arenie odbył się koncert Młodość, Projekt Życia. Dzisiaj jeszcze uroczystości kończące ten rok po Światowych Dniach Młodzieży. No a na same Światowe Dni Młodzieży, tak jak już wspomniałyście, powstał projekt Naparstek Nieba, i to był utwór, który z powodzeniem dawał sobie radę na antenach Polskiego Radia. Pani Anno, to był pani pomysł. Tekst. Tekst się po prostu urodził i został napisany, i od razu troszeczkę tak z myślą po tym, jak powstał, że fajnie by było, gdyby to była piosenka. I to złożenie tekstu, który Naparskiem czerpie miłość z nieba, i Światowych Dni Młodzieży, wtedy taka myśl, że to jest dedykacja, to jest coś, co mogłoby pomóc nieść tą radość młodym ludziom. No i zrobiliśmy wszystko, żeby to nagrać. Także dzięki Jackowi Wąsowskiemu, u którego to się odbywało, Aurelii Luśnia, która nam pomagała bardzo w tym, i Jankowi Rozmanowskiemu, który zaśpiewał, przyjechał z Irlandii. Janek śpiewał z nami bardzo długo w Teatrze Muzycznym od Czapy. W tej chwili z daleka nas wspiera. Zresztą ten utwór Dziś idę walczyć, mamo, był właśnie w wykonaniu iluletniego Janka wtedy? To był rok 2012, tak? Czyli 5 lat temu, czyli miał 13 lat Janek. Kiedy śpiewał dziś idę walczyć, mamo. A teraz Naparstek w nieba, skoro to Światowe Dni Młodzieży, to wersja angielska. I'm scooping love from heaven and giving it out. It only takes a drop to make you sing out loud. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A narrow stream of love being put into your heart. But does it go that far? Of course, if you wonder. I'm scooping love from heaven and giving it out. It only takes a drop to make you sing out loud. Oh, darkness, use the faith to flood a light of hope, to change your life. A drop of heaven is enough. I'm scooping love from heaven and giving it out. It only takes a drop to make you sing out loud. Oh, your eyes and open your heart. No messing about, the Lord is your pride. The Lord is your pride. Oh, Jesus is the Lord. Naparstek nieba w wykonaniu Teatru od Czapy. To był utwór na Światowe Dni Młodzieży. A dzisiaj spotykamy się dlatego, że Teatr od Czapy przygotował nową płytę, nową opowieść 44, bo to taka cecha charakterystyczna właśnie tego muzycznego Teatru od Czapy. Już zapowiadałam, że będzie z nami w studiu bardzo specjalny gość, dlatego że dziś spotykamy się chwilę przed godziną W, aby zaprosić Państwa na koncert. Jutrzejszy koncert trójkowy Alert przed godziną W. No i oprócz gości z Garwolińskiego Teatru, bardzo, bardzo specjalny gość, pan Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek, żołnierz batalionu Zośka. Witamy pięknie, panie Jakubie. Witam serdecznie. Pan brał udział już w koncercie Teatru od Czapy, raz jeden w Paście. Tak jak pan patrzy na tych młodych ludzi, jak słucha ich, to co, tacy sami jak wtedy, te 73 lata temu, czy coś jakoś się różnią od was młodych wtedy? No, mi się zdaje, że się różnią, ale no, młodzi ludzie zawsze mają pewne wspólne cechy, prawda, no, dzięki swojej młodości właśnie, ale też się różnią się, inaczej byliśmy ubrani wtedy. No takie czasy jakieś były. Tak, prawda. Ale ta energia, ta chęć zabawy, tak, śpiewu, tak, podobna? Właśnie tak. Chęć dokonania czegoś, tak. Panie Jakubie, a jacy byliście wtedy? Czym się interesowali pana przyjaciele, koledzy, koleżanki? No to była okupacja niemiecka, prawda. W ten czas myślało się o tych sprawach właśnie narodowo, o wyzwoleniu spod tej okupacji, prawda, marzyło się o wolnej Polsce, chociaż wtedy no, czuło się tą nową groźbę, prawda, bo kończyła się jedna okupacja, przychodziła następna, ale myśmy byli jakoś mimo wszystko pełni nadziei, że Polska jakoś z tego cało wyjdzie, że będzie niepodległa. Ale tak myślało się też o takich zwyczajnych rzeczach w stylu, no mieliśmy swoje zainteresowania, jedni interesowali się malarstwem, inni samochodami, dziewczyny szyły, jak to było? No, samochodów to wtedy było bardzo mało, bardzo rzadko kto umiał prowadzić, zwłaszcza z młodych ludzi, ale no oczywiście każdy miał jakieś swoje zainteresowania. A pan? Prawda? Czym się pan interesował? No, ja to interesowałem, muszę przyznać, filozofią się interesowałem i wtedy no, takimi sprawami, zasadniczymi sprawami bytu, eschatologią, o, można powiedzieć, prawda? No poza tym polityką, prawda? Polityką w tym sensie właśnie, jaka Polska będzie po wojnie, jakie będzie miała granice. Nawet kiedyś wygłosiłem referat z projektem powojennych granic Polski, który bardzo żywą dyskusję wywołał i teraz to zostało nawet opublikowane w książce pod tytułem W kręgu Bolesława Srockiego. Książka Waldemara Stopczyńskiego. Tam są moje dwa artykuliki, między innymi właśnie ten projekt powojennych granic Polski. To był artykuł wojenny. Znaczy to nie artykuł, ale to był taki referat. Taki referat. Referat wygłoszony. A ile pan miał lat wtedy? 19. A jak powstanie, w czasie powstania, no to podciągałem pod 20 już, można powiedzieć, bo w grudniu miałbym 20 już. Wtedy. Jak się miało 20 lat, można było nosić broń, tak? Tak, no tak, każdy o tej broni marzył, prawda? Każdy był szczęśliwy, jak ją dostał w ręce w czasie powstania. U mnie tak było, że pierwsze kilka dni powstania byłem bez broni. Strasznie się wtedy czułem, muszę przyznać. Jak tę broń wreszcie dostałem, no to byłem w siódmym niebie. Drodzy Czapowicze, takie opowieści pozwalają wam lepiej przygotować się do wyśpiewania tych utworów, do zrozumienia ich? Zdecydowanie. Spotykamy się z żywymi świadkami historii przed koncertami, w trakcie koncertów, po koncertach. I każde takie spotkanie pomaga nam głębiej zanurzyć się w tę prawdę, w tę prawdziwą historię, którą niestety wiele ludzi próbuje dzisiaj zakłamać. I też mnie osobiście bardzo takie spotkania pomagają wyobrazić sobie jeszcze bardziej, jak to kiedyś było, jakoś zwizualizować sobie w głowie tę przedwojenną Warszawę i postawić siebie na miejscu tych ludzi, którzy walczyli o wolność. Płyta, która będzie nosić tytuł Opowieść 44. Pani Aniu, tak? Ogólnie to jedna z wielu części, czy jedna z wielu opowieści? Tryptyk powstańczy Opowieść 44, a płyta nosi tytuł W bój pójdziemy. Jest to cytat z Marsza Żoliborza, który też znajdzie się na płycie. Natomiast tam nie ma tylko nie tylko piosenki powstańcze się tam znajdują. Zaczynamy od konspiracji, od tego, z czego urodziło się tak naprawdę powstanie, czyli zapału do walki, tej takiej gotowości do wystąpienia czynnego zbrojnego dla uzyskania niepodległości, tak jak wierzyli młodzi ludzie. I jakoś tak i osobiście, i myślę, że przez to, że ja to trochę też i nasi młodzi artyści, jesteśmy związani z nurtem takim harcerskim, zośkowym, parasolowym z racji naszego pierwszego patrona, można powiedzieć, naszych powstańczych śpiewań, czyli Ziutka Szczepańskiego, jak i naszego związku z grupą historyczną, zgrupowanie Radosław, skąd zawsze dostajemy wiele, wiele pomocy i inspiracji, a także no, na przykład znajomości z panem Jakubem Nowakowskim, który był żołnierzem batalionu Zośka. A zatem przenosimy się teraz raz jeszcze, albo po raz kolejny, do Warszawy z 1944 roku na alert przedgodzinowy. Się spotkali, hej, spotkaliśmy się na rozstaju dróg, na polanie jasnej śmierć żeśmy zrywali, takeśmy ją rwali jak czerwony głuk. Szumi las, pachnie las, niebo dnie, niby lew, a w tę noc gwiazdy w nas, ogień znów miota. Zwija się jak płomień wzgarda i nasz gniew, ogniem próś i ostrzem żołnierskiego chleba. twoje, smutny koniec twój. Szumi las, pachnie łan, skorą drzew, niebo mży, idzie w bój. Miły ptak z bronią w garści spełnia sny. Las, teatr muzyczny od Czapy to stryptyku, który przed nami opowieść 44. Pierwsza część, w bój pójdziemy, przedpremierowa prezentacja w Trójce, dlatego że jutro koncert Alert przed godziną W. No ja mam, tak się zastanawiałam słuchając tego utworu, skąd pomysł, aby taki konspiracyjno męski utwór zaśpiewać bardzo dziewczęcym głosem. Dlaczego konspiracyjno-męski od razu? Tam tekst dziewczęta, bardzo męski. Panie Jakubie, czy dziewczęta też brały udział w konspiracji? No naturalnie. Mieliśmy łączniczki, sanitariuszki i w konspiracji, i w powstaniu. Panie Jakubie, a tak jak pan słuchał tego utworu i wcześniejszych, to jak panu się takie wykonania podobają? Znaczy to, tego to ja nie znałem. Czy to jest chyba późniejszy utwór? Nie, jest utwór wcześniejszy. On powstał w 1943 roku. Napisał słowa żołnierz o pseudonimie Klementyn, ale imię i nazwisko nawet w Muzeum Powstania Warszawskiego nie było w stanie ustalić danych. Natomiast Andrzej Markowski-Szeliga napisał muzykę do tego utworu. I on tak naprawdę, dlaczego daliśmy go na początek? To będzie, bo to akurat był mój ruch, przyznam się. Dlatego, że on pięknie łączy to, z czego wyszliście, czyli ta konspiracja, nawet najpierw mały sabotaż, potem szkoły bojowe, grupy szturmowe i las, który był takim marzeniem jeszcze przed powstańczym, żeby pójść, chociaż poćwiczyć, żeby pójść na akcję. Do takiego marzenia, żeby z otwartą przyłbicą postawić się Niemcom, żeby walczyć wręcz, o czym jest ostatnia zwrotka. I to jak gdyby oddaje ten pierwszy utwór. Romantyczne szaleństwo. Trochę tak, ale też definiuje jak gdyby charakter tej płyty, gdzie są te powstanie jak gdyby nie wzięło się znikąd. To był jak współczesna poetka, też z nami zaprzyjaźniona, cytowaliśmy kilka jej wierszy, w jednym z nich napisała, na taki gniew nie można się umówić. To było coś takiego, co po prostu w młodych ludziach narastało i tutaj myślę, że nasz świadek historii, pan Jakub, to potwierdzi, bo o tym rozmawialiśmy, że była taka gotowość i chęć czynnego przeciwstawienia się Niemcom, pójścia do walki, że to nie było udawane, umawiane. Ale tak jak młodzi, to też nie było w tym takiego patosu i jakiegoś takiego bardzo poważnego traktowania. To było właśnie to. Spotkaliśmy się na Leśnej Polanie nie tylko, żeby walczyć, bo to był cel nadrzędny, ale też, żeby być z sobą. No i chłopcy, dziewczęta. Panie Jakubie, dziewczyny też układały piosenki, chodziły na akcje? No, w akcjach brały udział oczywiście jako sanitariuszki. Też, prawda, przygotowanie akcji, dostarczanie broni, takie rzeczy, prawda, opiekę nad rannymi po tym, prawda, po akcji, no i w czasie akcji oczywiście, więc... A zdarzały się takie dziewczyny, które prosiły o broń i chciały iść w bój? Czy takich pan nie spotkał? No ja osobiście nie pamiętam czegoś takiego, no ale no, każdy miał przydzielone, że tak powiem, swoje zadanie. No, dziewczynki były w tym patrolu sanitarnym, w czasie powstania to był patrol sanitarny, u nas nazywał się, więc one się, prawda, zajmowały, znaczy przygotowaniem posiłków też do nas się dla nas zajmowały, następnie no, przenoszeniem wiadomości i opieką nad rannymi. Pana siostra też była w konspiracji? Tak, była. Tak. A jak to się stało, że to tak cała rodzina została wciągnięta, czy rodzeństwo umówiło się, że idzie w... No rodzeństwo, cała rodzina nie, no bo to młodzi tylko, prawda? Ale najpierw ja zostałem wciągnięty przez Stanisława Huskowskiego, Alego, który często u nas bywał, bo był przyjacielem właśnie mojej siostry. On mnie ściągnął, a siostrę po pewnym czasie, jak już powstał parasol, chociaż wtedy nie nazywał się parasolem, tylko Agatem, a następnie Pegazem, i wciągnął ją do tego jako łączniczkę. Także ona była poważnie zajęta w tym parasolu i potem poszła na zbiórkę i brała udział w powstaniu w parasolu, na Woli i na Starym Mieście, gdzie została ranna i musiała zostać w szpitalu, no jakoś uniknęła zakłady, dostała się do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego uciekła, więc nie była w niewoli. A co rodzice na to? Jak reagowali, że no chłopcy to chłopcy, ale córka idzie do konspiracji? Aha, rodzice. No rodzice oczywiście niepokoili się o nas, ale oni sami byli już, prawda, przekonani, że zawsze trzeba walczyć o niepodległość. Ich pokolenie też walczyło o tę niepodległość, prawda? I dlatego oni nas od tego nie odwodzili, prawda? Ale oczywiście się o nas niepokoili, prawda? Tak długo na przykład nie wracaliśmy. Kiedyś na noc nie wróciłem, ach to i co? Była bardzo zaniepokojona. Matka była bardzo tym zaniepokojona. Kiedyś wydarzyło mi się strzeli, jak pierwszy raz z bronią miałem do czynienia, z pistoletem strzeliłem w podłogę. Ojciec przybiegł w domu, tak. Ojciec przybiegł przerażony, prawda? No ale nic, tego nie było słychać. Zresztą ciągle wtedy jakieś takie pojedyncze strzały się słyszało. Więc to nic z tego nie wyniknęło strasznego, prawda? A jakie były zadania takiej nie sanitariuszy, tylko siostry, która była w konspiracji jako łączniczka? To jaka jej funkcja przypadała? Łączniczka? Mhm. No to przekazywała wiadomości. Meldunki przede wszystkim. Meldunki to przenosiła. Było bardziej niebezpieczne zadanie niż bycie sanitariuszką? No bo jeżeli tylko meldunki, prawda, no to raczej miała tak schowane, że to nie było tak bardzo niebezpieczne. Bardziej, ale one przynosiły broń również, prawda, więc to było bardzo niebezpieczne zadanie. Siostra nosiła broń? Przede wszystkim dziewczynki przynosiły broń, tak. Mhm. Przed akcjami, prawda, dowoziły nawet tę broń pociągami, prawda, w różnych schowkach pomysłowych, jak na przykład futerał na skrzypce. Prawda, to stąd jest taka scena w Zakazanych Piosenkach, prawda? Ona przywozi w skrzypcach broń i żandarm zaczepia, ale na szczęście nie kazał jej tego futerału otworzyć. No więc w różnych, prawda, pomysłowych pomieszczeniach przynosiona była broń i dostarczana poza Warszawę na różne akcje też. I siostra tak samo przenosiła i siostra. Tego nie pamiętam, czy ona była w... Czy ona w, sądzę, że tak, że była i w przenoszenie broni też zaangażowana. Jak takie. To dziewczyny na wojnie. Natalia. Aha. Raz batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, wychyliła się z okienka panienka, panienka. W piersi twarda, w sercu miękka i westchnienie ku nim śle. Więc batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, śpiewał chórem na Natalii pięknej cześć. O Natalio, o Natalio, bez pamięci Cię uwielbia nasz batalion. O Natalio, pachniesz śmiesznym szumem i konwalią. O Natalio, o Natalio, to się musi skończyć raz. Wybierz wreszcie kogoś z nas, no potraktuj go na serio. I nad wdzięku w twym imperium zapanować go. Natalia, proszę bardzo, jak się frywolnie dosyć zrobiło między tymi powstańczymi myślami i opowieściami. Opowieść 44, Teatr Muzyczny od Czapy i nasz specjalny gość, pan Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek, żołnierz batalionu Zośka. Panie Jakubie, bywało tak frywolnie, tak radośnie, śpiewało się takie wesołe piosenki również? Tak, oczywiście były też takie. Były też takie, no, szlagiery, można powiedzieć. Na przykład ja w powstaniu, no, tak się złożyło, że służyłem w zgrupowaniu Żniwiarz. Cała nasza grupa Rzeźkowców z Żoliborza została odcięta i dołączyliśmy tam do zgrupowania Żniwiarz. I zgrupowanie Żniwiarz między innymi miało taki szlagier Marianna. Marianno, ach Marianno, to mogę nawet zaśpiewać. To bardzo prosimy. Tak, dobrze. Marianno, ach Marianno, ty śliczna panno, upajasz moje oczy i zmysły mroczysz. Kto ujrzał cię, Marianno, ten tobą jest pijany. Szczęśliwy ten wybrany, kto posiadł cię, o Marianno. Gdybyś była zakochaną, nie spałabyś tę noc choć jeden raz. O Marianno, gdybyś była zakochaną, nie spałabyś tę noc choć jeden raz. Wczoraj przychodziłem do cię rano, żeby zbudzić cię, Marianno, z błogiego twego snu. Ale nie zastałem ciebie w domu, boś uciekła po kryjomu z innym na rendezvous. O Marianno, gdybyś była zakochaną, nie spałabyś tę noc choć jeden raz. O Marianno, gdybyś była zakochana, nie spałabyś tę noc choć jeden raz. Przepięknie. Pan Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomasz. Brawo. Panie Jakubie, to takie piosenki pozwalały trochę odpocząć, nabrać dystansu? No tak, tak. No oczywiście, prawda. Zawsze, prawda, te myśli u młodych ludzi zwłaszcza krążą po głowie, prawda. Także to było bardzo, bardzo miłą odskocznią. Ja muszę tutaj wejść w słowo panu i słuchaczom powiedzieć, że zdradzić taką tajemnicę, że pan pisał wiersze. Pan był takim poetą satyrycznym. Tak, no poetą satyrycznym. No ale moje wierszydła były niestety złośliwe, bardzo satyryczne. No były typowo satyryczne. Mhm. Nie tak jak Żutek, który pisał patetyczne utwory, prawda, więc ja nawet teraz mu zazdroszczę, bo moje zbyt złośliwe są teraz tak patetycznie, podchodzimy do tych spraw, więc ja się specjalnie nie pcham właśnie z przypominaniem tych utworów. Panie Jakubie, ale te niepatetyczne, złośliwe opowieści czy wierszyki dotyczyły kogo? Was samych? Naszych spraw wewnętrznych, powiedziałbym. Śmiesznostki różne takie, prawda, były tam przedstawiane, opisy, prawda, poszczególnych ludzi. Koledzy się nie obrażali. Tak. Nie, no właśnie kolegom to się bardzo podobało, śmieli się bardzo z tego, no ale wiecie, tak potem, jak był ten okres, prawda, PRL-u, kiedy powstanie było potępiane, ośmieszane przede wszystkim, więc ja się bałem, że coś takiego mogłoby być wykorzystane właśnie do ośmieszania powstania, także się z tym Nie pchałem z publikacją tych Panie rzeczy. Panie Jakubie, ale o wrogach, o Niemcach złośliwych wierszy pan nie pisał. Nie. Dlaczego? Nie, dlatego że no, jak już jest ta wrogość całkowita, prawda, to uważam, wtedy nie ma satyry, wtedy to się na poważnie, prawda, traktuje tę wrogość. Natomiast jeżeli coś się akceptuje, prawda, nasza Armia Krajowa była, myśmy akceptowali ją, ale no, dostrzegaliśmy jakieś tam, prawda, śmiesznostki, niedociągnięcia tam, prawda, przy charakterystyce poszczególnych ludzi i wtedy właśnie z taką satyrą, no, złośliwa, ale to bywa satyra jednak, no, serdeczna w pewnym sensie. Satyra się podobała. Nikt się nie obraził. Nikt się nie obrażał. Hymn Żoliborza, na Żoliborzu, tam, gdzie pan Jakub walczył. Marsz Żoliborza. W bój przeciw nam rzucili 1000 sztuk asów, lotniczych asów, 100 tygrysów, 100 tygrysów, krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów. Nie wiedzą szkopy, jaką mamy broń, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń. W naszej AK brak CKM-ów, no i PM-ów, karabinów, karabinów. Cóż stąd, że chleb nasz suchy bez żadnych dżemów? Cóż stąd, że w butach naszych pełno mamy dziur, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń. Zagra o bladym świcie, na śmierć i życie. W bój pójdziemy światu, oznajmim pieśnią i dzwonu wbiciem, że w boju tym zwyciężymy my, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń. Wspaniałsza Polska broń. Marsz Żoliborza w wykonaniu Weroniki Kowalskiej gościnnie w Teatrze od Czapy. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy tym wątku kobiecym, powracając jeszcze do historii Natalii. Jak to było z tą Natalią naprawdę? Bo mówiliśmy o tym z panem Jakubem, że to tak frywolnie i tak radośnie, ale no bo pani Aniu... tak brzmi i taki, w takich okolicznościach był pisany ten utwór, był dedykowany narzeczonej autora, czyli Wacława Bojarskiego, związanego z pismem konspiracyjnym Sztuka i Naród. Z Natalią i Wacławem Bojarskim zetknęliśmy się kilka lat temu na koncercie przy okazji wystawy w Muzeum Literatury, właśnie poświęconej temu środowisku Pisma, Sztuka i Naród. A historia jest o tyle w sprzeczności z tą frywolnością utworu, że Wacław Bojarski ożenił się ze swoją narzeczoną Natalią dosłownie chwilę przed śmiercią. Został śmiertelnie ranny w akcji, kiedy składali z kolegami kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Został wtedy postrzelony, trafił do Napawiak i tam w szpitalnym więzieniu wziął ślub z Natalią. Czyli Haliną Marczak, która potem zresztą, stąd ten utwór też bardzo na miejscu na tej powstańczej płycie, ona dalej, ona przeżyła, walczyła w powstaniu jako sanitariuszka. Natomiast ich obrączki ślubne były zrobione z kuli, którą wyjęto z boku Wacława Bojarskiego. Czyli tutaj jak gdyby ta radość stworzenia świetnej piosenki, szlagieru i dedykowania narzeczonej potem miała dramatyczny przebieg i właściwie tak jest ta poruszająca historia młodych ludzi, gdzie się ta radość młodości miesza z tym dramatyzmem ich losów, z tym, że często kończyła się śmiercią, a jak przeżyli powstanie, też nie dawało to pełnej wolności, a część z nich została umęczonych w więzieniach ubeckich. Także taka smutna nuta już w tych bardzo radosnych pierwszych piosenkach też powraca. Małgorzata, Klara śpiewają na płycie opowieść 44. Jak słuchacie takich właśnie opowieści, a potem macie wykonać utwór? Czasami jest to bardzo ciężkie. Ja bardzo szybko się wzruszam i wręcz opanowanie łez i drżenia rzęs, drżenia warg jest dla mnie bardzo ciężkie na scenie i czasami to staram się nawet unikać takiego wyobrażania sobie tej prawdy historycznej, bo a gdy już sobie wyobrażam, to widzę Warszawę taką piękną, którą dzisiaj mogę podziwiać tylko w nielicznych miejscach i też nie jest taka, jak była kiedyś przed tragicznym zburzeniem podczas powstania i po powstaniu. Wyobrażam sobie młodych ludzi z wartościami, takich, których szukam teraz, a których ciężko jest znaleźć w obecnych czasach. Tak, może zakończę, bo już się wzruszam. Małgosia? Jeżeli o mnie chodzi, to bardzo takie historie mnie dotykają. Też ze względu na to, że moja prababcia też walczyła w Armii Krajowej. I zawsze jak sobie wyobrażam właśnie takie historie, to widzę ją i była też właśnie... Też była na powieku, też była więziona i też była przesłuchiwana. I zawsze, zawsze mam te sceny przed oczami i zawsze sobie myślę, jak odważną kobietą była, ale jak wiele ją spotkało zła. I zawsze właśnie też porusza mnie to. I mimo tego, że ja na płycie wykonuję piosenkę właśnie też taką dość frywolną i wesołą, to jednak śpiewając właśnie Natalię gdzieś tam niby w chórkach, ale tak naprawdę mając tą historię przed oczami, bardzo głęboko mnie to porusza również i to jest na pewno potrzebne, żeby właśnie znać te wszystkie historie. Życie albo śmierć utrzymać, albo w gruzach z honorem lec. Aha. Tak śpiewaliście, nie było innego wyjścia, tak to się było, mówiło? Tak, to była piosenka marynarska. Co? Ale tak było, że 19, 18, 20 lat chłopcy, dziewczęta szli z myślą albo umrzeć, albo wywalczyć wolność? Tak. Nie ma innego wyjścia? No tak, w zasadzie tak. I pamiętam ostatnie dni powstania na Żoliborzu. To już była taka sytuacja, że byliśmy nastawieni właśnie na śmierć. Drogo sprzedać swoje życie, prawda? Jak najwięcej Niemców wystrzelać, czyli mówiąc lapidarnie, i polec w boju. Tak, takie już było nastawienie, no ale raptem przyszedł ten rozkaz kapitulacji, prawda? Poszliśmy do niewoli, więc przynajmniej życie żeśmy ocalili. Ale takie, to, ponieważ wobec ogromnej przewagi Niemców, prawda, właściwie takie nastawienie musiało być. Pan, prawda? Jakub Tomasz Nowakowski, pseudonim Tomek, żołnierz batalionu Zośka. Dziś śpiewamy marsze powstańcze Żoliborza, Bielan, Śródmieścia. Zostają Państwo z nami po godzinie 8. Będziemy nadal śpiewać. A teraz miasto, Stare Miasto. Partnerem audycji jest PGNiG, sponsor koncertu Alert przed godziną W. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeciej Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, zbliża się 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęte przez Komisję Europejską postępowanie wobec Polski jest nieuzasadnione, mówią polskie władze. Nożownik z Hamburga działał z pobudek islamistycznych, potwierdza niemiecka prokuratura. Na 3 tygodnie kupcy opanowali centrum Gdańska. Rozpoczął